No dobrze, niech będzie, że brzmieniowo to faktycznie lata 80. ewidentnie, ale w sensie przekazu, aktualności, przesłania tej płyty, to naprawdę wciąż brzmi fantastycznie. Pierwszy album zespołu Dub. Niedawno płyta ukazała się znów na kompakcie. Trochę poprawione brzmienie, może momentami nawet i bardziej niż trochę. Również na płycie winylowej, a przecież winyle sprzedają się w naszym kraju coraz lepiej. Zatem dla fanów gratka nie lada. Artur Milimetr Miłoszewski, gitara basowa. Dariusz Misiek-Gierszewski, perkusja, instrumenty perkusyjne. Piotr Strojnowski, śpiew, gitara rytmiczna. Waldemar Deska, instrumenty klawiszowe. Andrzej Krzywy, gitara solowa, instrumenty perkusyjne. Jarek Woszczyna, saksofon altowy. Wojciech Sawicki, instrumenty perkusyjne. I Robert Majewski, tak, Robert Majewski gościnnie, także na trąbce. Na tej płycie nagranej w studiu Ton Pressu na Wawrzeszewie w kwietniu i maju 1985 roku. Patrząc w słońce, po trzykroć pytam i wieczny pielgrzym. Trzy utwory z płyty Dub z 86 roku. Znów na kompakcie, znów na winylu. I tym właśnie wątkiem winylowym wracamy do współczesności, bo płyty, tak jak mówiłem, czarne sprzedają się u nas coraz lepiej. I mamy także zestawienie Olis, to jest 21. lista w 2019 roku, jeśli chodzi o płyty winylowe. No jak Państwo myślą, co tam na pierwszym? Na pierwszym nowość. Thank you. 21 w tym roku notowanie Olisu, jeśli chodzi o płyty winylowe. Sprzedaż z okresu 24-30 maja, notowanie z 6 czerwca na pierwszym miejscu EAPS, Electroacoustic Beat Sessions Slavic Spirits. No właściwie można było się tego spodziewać. Oczekiwanie na tę płytę było ogromne, no i wreszcie jest. W kilku można sobie kupić wersjach tę płytę. Oczywiście w wersji kompaktowej, takiej najzwyczajniejszej, podstawowej, ale także w wersji kompaktowej z książką, która liczy 288 stron, tak, 288, bądź w wersji winylowej. Specjalna książka, większy format, więc tych stron jest 96. No, dla każdego coś miłego. Electroacoustic Beat Sessions także na koncertach promujących tę płytę nową. Proszę sprawdzić na stronach poświęconych zespołowi, gdzie można ich w najbliższym czasie na żywo usłyszeć. A muzyka przed chwilą to Leszy, czyli Woodland Spirit, kompozycja Marka Pędziwiatra. O tej płycie rozmawialiśmy sobie w audycji mało obiektywnie nawet tydzień przed premierą, czyli z 17 na 18 maja. Od 24 maja płyta jest, od 7 czerwca jest także dostępna wszędzie. No właściwie wszędzie, jak tak się popatrzy na różne strony internetowe i serwisy streamingowe. Electroacoustic Beat Sessions, pierwsza ich autorska płyta zatytułowana Slavic Spirits. Przywitanie słońca. Ten utwór znamy najlepiej z tego albumu jak dotychczas. To też kompozycja Marka Pędziwiatra.

historię, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram, co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram, co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Chcę znać te historie, znać te korzenie, dlaczego tutaj stoję i gram to, co gram, co z tego jest moje, co jest zapożyczeniem. Chcę poznać to dobrze, ja twój oddany fan. Opowiedz mi. Gościnnie Eldo na nowej płycie Sweet Spot. SKB i Tomek Nowak, kwartet. Tomek Nowak na trąbce, Kuba Płużek, instrumenty klawiszowe, Alan Wykpisz, gitara basowa, kontrabas. Maksymilian Olszewski, perkusja i Bartłomiej Skubisz, SKB przy mikrofonie. Tych koncertów już trochę było, promujących płytę. 7 czerwca minęło 5 lat, jak zagrali pierwszy wspólny koncert. No i 5 lat, 3 płyty, to całkiem dobry wynik. Nie przytłacza znów, nie wiem co jest grane, to chyba projekcja z moich snów. Wielkie szare ściany, na ulicy lepki brud, wszyscy dokąd nią zmierzamy, ale żadne z nas nie zna drogi już. Iglice sięgają chmur, staczamy się w niepamięć, zapominamy zbiory kolejnych słów. Nie wiemy co jest grane, co jest naszym celem, gdzie jest Bóg. Czarne myśli jak atrament, pociąg nieznany odjechał znów. Miasto szare, szary bruk, kusi tanimi błyskotkami, kusi szmalem, chcesz przekroczyć próg i zdenominować swój talent pośród pogoni za kolejną z chwilowych mód, za papierowym świętym gralem, za zgubnym zapachem żywicy snów. Zgubiłeś klucz i nie wiesz co zrobić, masz w jednej chwili, nie trafisz nigdy już w to samo miejsce. Możesz wreszcie przestać się silić, pokusy znikają, są tylko powietrzem, wokół dreptają blade manekiny. Chcesz się uporać z wielkim bezsensem, zwiedzając ulicę krokodyli. Wszyscy błądzimy tą ulicą krokodyli. Zatracamy się w czymś kompletnie nieistotnym. Zapominamy o tym, co jest ważne w jednej chwili. Ciągle szturchani przez nowinki i błyskotki. Wszyscy błądzimy tą ulicą krokodyli. Zatracamy się w czymś kompletnie nieistotnym. Zapominamy o tym, co jest ważne w jednej chwili. Ciągle szturchani przez nowinki i błyskotki. W każdym mieście oślepieni ludzie kroczą nimi bez refleksji, zamiast podejmować próbę czucia sensu w swym jestestwie. Żyją pełnią złudzeń, za pół pensji i dość wątły prestiż, mając konflikt we krwi. Żyją zasadą każdy ponad każdym. Nie mówię, że jestem ten lepszy, pracuję coś, niby nie czuć pogardy, wierz mi. Chciałbym na chwilę przestać się martwić, usunąć wreszcie z głowy ten mętlik, poczuć powietrze, wyrzucić zegarki. Odchodzą ludzie dla mnie wiele warci, co żyli naprawdę nie od szablonu. I tak blisko prawdy ich brak pozwala mi znowu skierować wzrok na pewne karty. Księgi życia, pasji, domu, rodziny bliskich, pomocy słabszym. Nie chcę już walczyć i udowadniać, co w życiu jest ważne. Nie chcę mówić ci jak żyć, mówię ci tylko jak ja na to patrzę. Bo pamiętam zawsze nas jako młodych pod blokiem szczyli. Czas nas zmienił chyba dość znacznie, kusi ta ulica krokodylu. Zatracamy się w czymś kompletnie nieistotnym. Zapominamy o tym, co jest ważne w jednej chwili. Ciągle szturchani przez nowinki i błyskotki. Wszyscy błądzimy tą ulicą krokodyli. Zatracamy się w czymś kompletnie nieistotnym. Zapominamy o tym, co jest ważne w jednej chwili. Ciągle szturchani przez nowinki i błyskotki. Ten utwór instrumentalny przed chwilą to Klątwa, Klątwa numer 2, są trzy tutaj na tej płycie. No a potem Ulica Krokodyli. Wcześniej Opowiedz mi gościnnie Eldo, to SKB i Tomek Nowak Quartet z płyty Sweet Spot. Zerkniemy teraz do naszego archiwum, archiwum audycji Mało Obiektywnie, które jak Państwo wiedzą jest zaprzyjaźnioną audycją. Właśnie z programem Teraz Polskie, którego słuchają Państwo w Trójce, jak co tydzień, z wtorku na środę, od drugiej do czwartej. A zatem w audycji Mało Obiektywnie, jak zwykle, było gościnnie.